Bomb figure, blue eyes hypnotized, steady. Kar diya mainu, I swear, chhoti dress me. Bomb lag di mainu, bomb lag di mainu, bomb lag di mainu. Meri aankhon mein dekha kar jab main baat karta hoon, main wo londa nahi hoon jo tere saath padta hoon. White guinea laya hoon tujhe. चलू राइट पे फिर छत खोल के सीधी बात करूँ ना करूँ बोल मोल के टुनाइट अगर हो जाए आज होगी लेट फोन करके घर पे बोल दे चलाएंगे पहले जाएगी क्लब नहीं मेरा मतलब घर के क्लब तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट क्लब में होगा शोर बेबी घर पे पिलो फाइट यू डिसाइड के क्या करना है तुझको तो जरा सा भी डरना है शैंपेन खेलती है तूने मेरी पेन पे कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे वाइस हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैंने I swear, chhoti dress me, bomb lag di mainu. Glossy lips, old fake tricks, baby lag di a killer. Oh yeah, oh yeah, katal kare tera bomb figure. Suna tere college mein mere gaane ban hai, padhne likhne ka tera na koi plan hai. Pass kara dun phone, ghuma dun. Principal bhi baby show show ki fan hai. Blue eyes, hypnotized, steady. Kar diya mainu.